ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के विषय संशय तथा पूर्व पक्ष को भगवान भाष्यकार बता चुके हैं, फलात्मक अंश को भी टीकाकार ने बता दिया है। पूर्व पक्ष के मत में आगति का नियम न होने से वैराग्य में अदृढ़ता, वैराग्य की असिद्धि, ये फल है। सिद्धांत मत में सानुषय जीवों का आगमन अवश्यंभावी होने से वैराग्य की दृढ़ता फल होगा, और पूर्व पक्षी स्वर्गावरोही जीव निरनुशय आते हैं, इस अपने मत को रखने के लिए श्रुति तथा युक्ति दो प्रमाणों का आश्रय लिए हैं। श्रुति बताई तेषां यदा तत्पर्यवयति, एक श्रुति, और दूसरी यावत संपात श्रुति, और युक्ति बताई पूर्व पक्षी ने निरनुशय आगमन होता है इस बात की साधक वो है, अपिच इत्यादि से बताई गई युक्ति मृत्यु अनारब्ध फल कर्मों का अभिव्यंजक है, और वो सामान्य रूप से जितने भी जीव के द्वारा किए गए कर्म हैं अनारब्ध फल, उन सब का अभिव्यंजक है, सामान्य रूप से अभिव्यंजक है। तो जैसे किसी प्रकोष्ठ में रखी हुई सभी वस्तुओं का सामान्य रूप से अभिव्यंजक हुआ करता है प्रदीप, तो वो किसी वस्तु विशेष को प्रकाशित करेगा, अन्य वस्तुओं को प्रकाशित नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे ही मृत्यु के समय मृत्यु रूपी सामान्य अभिव्यंजक अनारब्ध फल कर्म मात्र का विद्यमान होने से उस समय सभी कर्मों की अभिव्यक्ति होगी, और कर्म की अभिव्यक्ति का अर्थ है फलाभिमुख्य, सभी के सभी फलोन्मुख हो जाएंगे। फलोन्मुख होने का अर्थ है अपना कर्म फल भुगवाना। तो मृत्यु के समय मरने वाले जीव के सभी अनारब्ध फल कर्म फल देने के लिए अभिमुख हो जाएंगे, और फिर मृत्यु हुई तो उसके बाद जो शरीर आया उस शरीर में वे सब के सब फलाभिमुख हुए कर्म अपना फल भुगवाएंगे। तो यजमान शरीर छूटा, स्वर्ग में चला गया, वहाँ पर देवता जन्म हुआ, तो जितने कर्म किए थे उन सब को यजमान शरीर छूटते समय जो मृत्यु थी उसने अभिव्यक्त कर दिया, तो स्वर्ग में उन सब कर्मों को भोगेगा, और बाद में निरनुशय ही अवरोहण होगा। ये एक युक्ति है। इस प्रकार श्रुति यावत संपात और यदा वै तत्पर्यवैति इत्यादि श्रुति तथा युक्ति के आधार पर ये निश्चित होता है, पूर्व पक्ष कहते हैं निरनुशय ही अवरोहण होता है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर भगवान वेदव्यास जी सूत्र से सिद्धांत बता रहे हैं, इसलिए सिद्धांत सूत्र का अवतरण लिखते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा कि एवं प्राप्ते ब्रूम कृतात्यय इति, कृतात्यय अनुसयवान इति, और इसका अर्थ है सूत्र का कृतात्यय में जो प्रथम पद है कृतात्यय, षष्ठी तत्पुरुष समास कृतस्य अत्यय कृतात्यय तस्मिन् कृतात्यय सति, और इसमें कृत शब्द का अर्थ है स्वर्ग, स्वर्गावरोही जीव का स्वर्ग में फल देने वाला कर्म, वो कृत शब्द का अर्थ है, वो है इष्टपूर्त दत्तात्मक कर्म, जिन कर्मों के अनुष्ठान से कर्मी स्वर्ग में चले जाते हैं वे कर्म कृत शब्द का अर्थ है, और कृतात्य शब्द का अर्थ है उनका स्वर्ग में भोग से नाश होने पर, कृतात्य सती का अर्थ निकला। इष्टादि कर्मों का स्वर्ग में देवता शरीर से फलोपभोग करके समाप्त होने पर फिर क्या होता है, तो तब भी सब के सब कर्म समाप्त हुए ऐसा नहीं, जिनका फल देवता शरीर से भोगा नहीं जा सकता ऐसे कुछ कर्म हैं जिन्हें अनुशय कहा जाता है कर्मशेष, और वो अनुशयवान का मतलब स्वर्ग में भोगे गए कर्म से अतिरिक्त अनारब्ध फल जो कर्म है वहां पर वे हैं अनुशय, और उनसे युक्त को कहा जाएगा अनुशयवान, सानुशय अनुशयवान का अर्थ है, तो सानुशय ही स्वर्गावरोही जीव इस पृथ्वीलोक में आता है। अनुशयवान का अर्थ अनुशयवान जीव स्वर्ग से पृथ्वीलोक में आता है, द्वितीय पद का अर्थ निकलेगा। कहिए आपको कैसे ज्ञात हुआ, तो दृष्ट श्रुति स्मृतिभ्याम, ये तृतीय पद बताता है कि दृष्ट यानी श्रुति और स्मृति यानी स्मृति ही, तो श्रुति प्रमाण एवं स्मृति प्रमाण से यह बात अवगत होती है कि स्वर्ग से पृथ्वी लोक में अवरोहण करने वाला जीव सानुशय ही पृथ्वी पर आता है, ऐसा श्रुति और स्मृति बताती है, श्रुति स्मृति से निश्चय होता है। तो स्वर्ग से अवरोहण सानुशय करेगा तो कैसे आएगा, तो कहते यथेतम, किस मार्ग से आएगा, जाने के लिए तो मार्ग श्रुति ने बताया है, और यदि श्रुति सानुशय अनुगमन बता रही है तो आने के लिए मार्ग भी तो बताया होगा श्रुति ने, तो कहते हैं जाने के लिए जो मार्ग बताया है जिस मार्ग से गया उसी मार्ग से आता है, यथेतम का अर्थ है जिस मार्ग से गया उसी मार्ग से आता है, तो कहा जिस क्रम से गया था उसी क्रम से, कहा अन एवंच का मतलब जिस क्रम से गया था उससे विपरीत क्रम से आता है, तो इसी इस सिद्धांत सूत्र की व्याख्या है भाष्य में। येन इत्यादि से, और येन इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है चरण आख्य शील मात्रात अवरोह, इससे पहले भी बाकी है अभिव्यक्ति का अर्थ तो फलोन्मुखता ये पढ़ लिया था हम लोगों ने। और मरणेन अभिव्यक्तस्य सर्वस्य कर्मणः परलोक भोगस्य अवश्यं भावात् कर्माभाव इत्यर्थ, ये पूर्व पक्ष का अर्थ बताया। और ये जो है चरणाख्यशील ये है अवतरण। तो कहा यदि पूर्व पक्षी से यदि ये प्रश्न करते हैं कि सारा का सारा कर्म स्वर्ग में ही भोग लिया, जो भी किया था अनारब्ध कर्म पूर्व पक्षी के अनुसार, तो फिर स्वर्ग से अवरोहण किससे होगा कोई निमित्त न होने से? तो स्वर्ग से अवरोहण का निमित्त पूर्व पक्षी ये बताते हैं कि चरणाख्य शील मात्रात अवरोह, य इह रमणीय चरणा य इह कपूय चरणा, इस श्रुति में प्रयुक्त चरण शब्द का अर्थ पूर्व पक्षी के अनुसार शील है। शील कहते हैं स्वभाव को, स्वभाव कहते हैं वो प्रवर्तक होता है, तो और कर्म होता है भोग का निमित्त। तो पूर्व पक्ष के अनुसार भोग का निमित्तभूत कर्म तो कोई नहीं है, सारा जितना कर्म किया था वो वहीं पर भोग लिया। अब फिर नीचे कैसे आएंगे जो पूर्व पक्षी मानते हैं अवरोहण? तो आते हैं लाने वाला अवरोहण का प्रयोजक है शील। शील कहते हैं स्वभाव को, तो स्वभाव होता है प्रवर्तक संस्कार वासना, वो इनको शांत नहीं बैठने देता, वो कहता है करो कुछ। तो फिर कर्म योनि है, मनुष्य योनि यहाँ पर ले आता है कर्म भूमि में। तो चरणाख्य शील से ही स्वर्ग से अवरोहण होता है, ये पूर्व पक्ष कह रहा है कि चरणाख्य शील मात्रात अवरोह इति प्राप्ते, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर। आ तो रहे निरनुसय ही, अनुसय शब्द का तो अर्थ है भोग का निमित्तभूत कर्म, वो नहीं है। आएंगे और यहाँ कमाई करेंगे तब खाएंगे, उससे पहले कोई भोग का निमित्त उनके पास नहीं, बिल्कुल खाली होकर के आ रहे हैं। तो चरणाख्य शील मात्रात अवरोह इति प्राप्ते, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत प्रतिज्ञा व्याचष्टे, सिद्धांत की प्रतिज्ञा को स्पष्ट कर रहे हैं येन इत्यादि से कृताते अनुसयवान, यह है सिद्धांति की प्रतिज्ञा। उसका व्याख्यान है भाष्य में येन इत्यादि से, भाष्य को देखिए। येन कर्मवृंदेन चंद्रमसम आरूढ़ा फलोपभोगाय तस्मिन् उपभोगेन क्षयिते तेषां यद् अम्मयम् शरीरं चंद्रमसी उपभोगाय आरब्धम् तत् उपभोग क्षय दर्शन शोकाग्नि संपर्कात् प्रविलीयते। कहते हैं जिस कर्म वृंद से, वृंद शब्द का अर्थ है समूह, वृंद कहते हैं समूह को, तो कर्म वृंद यानी कर्म समूह। तो जिस कर्म समूह से चंद्रमसम आरूढ़ा फलोपभोगाय, चंद्रमा है स्वर्गलोक, इसलिए चंद्रमसम आरूढ़ा यानी स्वर्गम आरूढ़ा, किसके लिए आरूढ़ हो गए तो फलोपभोगाय। तो जिन कर्मों का फलोपभोग करने के लिए आरोहण किया है, स्वर्गारोहण किया है, जिन कर्मों का फलोपभोग करने के लिए, कहते हैं तस्मिन् कृतात्य में कृत शब्द से उसी कर्म को लेना है, जिस जिन कर्मों का फलोपभोग करने के लिए स्वर्गारोहण हुआ वे कर्म, तस्मिन् कर्म वृंदे उपभोगे न क्षयिते सति, उपभोग से समाप्त हो जाने पर तेषाम यानि स्वर्गाव स्वर्गारोहण करने वाले, स्वर्ग में जाने वाले जो इष्टाधिकारी थे, इष्टादि कर्मों से ही स्वर्गारोहण किया था, स्वर्गारोहण में निमित्त बने इष्टादि कर्म, इसलिए ये न कर्म वृंदे न से लेना इष्टादि कर्मों को, स्वर्ग में जिन कर्मों का फलोपभोग होना है वे कर्म इष्टादि कर्म हैं, और उन इष्टादि कर्मों का फलोपभोग से नाश हो जाने पर तेषाम यत अम्मयम शरीरम, इष्टादि कर्म का फलोपभोग करने के लिए स्वर्ग में गए हुए जीवों को जो अम्मय शरीर प्राप्त हुआ था, अम्मय यानी ये भूत सूक्ष्मों का परिणाम रूप, भूत सूक्ष्मों का विकार, मयट प्रत्यय विकार अर्थ में है, अप शब्द का अर्थ है भूत सूक्ष्म, तो अम्मयम शरीरम का मतलब भूत सूक्ष्म का परिणाम रूप जो भोगायतन शरीर प्राप्त हुआ था। तो चंद्रमसी उपभोगाय आरब्धम का अर्थ है प्राप्त हुआ था, तत् यानी वो शरीर, भूत सूक्ष्मों का परिणाम रूप जो शरीर है वह उपभोग क्षय संपर्क, उपभोग क्षय दर्शन शोकाग्नि संपर्कात प्रविलीयते, प्रविलीयते का ये है कर्म की शरीरम प्रविलीयते, शरीर विलीन हो जाता है, प्रविलीयते कैसे विलीन हो जाता है, गल जाता है, पानी पानी हो जाता है, तो कहते हैं उसका निमित्त बताया जा रहा है तद उपभोग क्षय दर्शन शोकाग्नि संपर्कात, तद उपभोग में तत् का अर्थ है स्वर्ग, स्वर्गीय भोग, और उन स्वर्गीय भोग का जो उपभोग है अनुभव है उससे अब इष्टादि कर्मों का क्षय हो गया, तो तद उपभोग क्षय दर्शन में तत् शब्द से इष्टादि कर्मों को लीजिए, तो इष्टादि कर्म जो स्वर्ग भोग के निमित्त थे वो भोग से क्षय हो गया, ऐसा जैसे ही ज्ञात होता है उनको, तो ये दर्शन ही एक प्रकार से दर्शन से होता है शोक ज्ञान से, और उस शोक रूपी अग्नि के संपर्क से, शोक अग्नि का रूप धारण करता, इतना अधिक शोक हो जाता है तो ये अग्नि के तरह अग्नि बन जाता है, और उस अग्नि के संपर्क से, शोकाग्नि संपर्क से उनका अम्मय शरीर गल जाता है, प्रविलीयते, कैसे वो गलता है प्रविलीन हो जाता है इसे समझाने के लिए दृष्टांत है कि सवित्री किरण संपर्कात इव हिमकरका, तो जैसे मई जून के महीने में सूर्य तपते हुए सूर्य किरणों के संपर्क से बर्फ पिघल जाती है, बर्फ है और ओले हैं वो सब जो हैं गल जाते हैं, पिघल जाते हैं। ऐसे ही शोकाग्नि संपर्क से उनका शरीर गल जाता है, बर्फ जैसे अग्नि के किरणों के संपर्क से, क्या नाम, सूर्य किरण के संपर्क से गलता है। और एक दृष्टांत है, हुतभुग अर्चि संपर्कात इवच घृत काठिन्यम, जैसे जमा हुआ घी अग्नि के पास रख दिया जाए तो अग्नि के, हुतभुक है अग्नि, उसकी अर्ची के संपर्क से अग्नि के जो ज्वालाएं हैं उन ज्वालाओं के संपर्क से जमा हुआ घी गल जाता है, पिघल जाता है, ऐसा पिघल जाता है उनका शरीर घी के तरह, अग्नि के संपर्क में घी जैसे पिघलता है। ततः कृतात्यये, तो इस प्रकार ये शोकाग्नि से शरीर गल गया ना उनका, तो कृतात्ये अनुशयवान, इसका अर्थ कर रहे सिद्धांति की प्रतिज्ञा का, तो कृतात्ये का अर्थ करते हैं कृतस्य इष्टादेहे कर्मण, कृत है स्वर्ग जाने से पहले मनुष्य शरीर से किए गए जो इष्ट पूर्त दत्त कर्म है, उन कर्मों से, उन कर्मों का फलोपभोगेन उपक्षये सति, स्वर्ग लोक में देवता शरीर से फल भोग करके क्षय हो जाने पर सानुसया एव इमं अवरोहन्ति, तो इमं लोकम, ये पृथ्वीलोक, इस पृथ्वीलोक में अनुशयवान ही अवरोहन होता है, वो इष्टादि कर्म जिसका फल वहाँ भोगा उससे अतिरिक्त जो कर्म है जिसे देवता, जिसका फल देवता शरीर से भोगा नहीं जा सकता, ऐसे कर्म से युक्त हो करके अनुशय है वो कर्म जो पहले किया तो है लेकिन देवता शरीर में जिसका फलोपभोग नहीं होना है, ऐसा कर्म है अनुशय, और अनुशयवान का अर्थ है उस कर्म से युक्त सानुशय ही स्वर्गावरोही जीव इस पृथ्वीलोक पर अवरोहन करते हैं, अवरोहन्ति, कृताते अनुशयवान का अर्थ हुआ। तृतीय पद है दृष्ट स्मृतिभ्याम, इसका अवतरण है व्याख्यान के लिए एक प्रश्न के रूप में कि केन हेतुना, तो किस हेतु से आप ये प्रतिज्ञा कर रहे हो कि स्वर्ग से अवरोहन करने वाले सानुशय ही अवरोहन करते हैं, निरनुशय नहीं। हमने तो कहा था कि निरनुशय होते हैं, श्रुति और युक्ति भी बताई थी, और उसे अलग करके आप कैसे कह रहे हो कि सानुशय अवरोहन हो रहा है। श्रुति युक्ति से तो ये सिद्ध हुआ था कि मरण से अभिव्यक्त सभी कर्मों का फलोपभोग वहीं होता है, कोई कर्म शेष नहीं रहता, और आप कैसे कह रहे सानुशय आ रहे हैं। ये केन हेतुना, किस हेतु के आधार पर आप ये प्रतिज्ञा करते हो, ये पूर्व पक्ष ने पूछा, तो इस प्रतिज्ञा का ज्ञापक बताया जा रहा है प्रमाण कि दृष्ट स्मृतिभ्याम इति आह, तो कहते दृष्ट और स्मृति प्रमाण के आधार पर ये निश्चित होता है। दृष्ट स्मृति भ्याम तथा ही इत्यादि से दृष्टि स्मृति भ्याम, ये जो सूत्रस्थ तृतीय पद है इसकी व्याख्या प्रारंभ करते भाष्कर भगवान कि तथा ही प्रत्यक्षा श्रुति ही सानुसयानाम अवरोहम दर्शयति। तो दृष्ट शब्द का अर्थ है श्रुति, और कहते हैं वो श्रुति होती है दो प्रकार की, एक प्रत्यक्ष श्रुति दूसरी अनुमेय श्रुति। प्रत्यक्ष श्रुति कहा जाता है जो वर्तमान में उपलब्ध वेद हैं उसमें वेद वाक्य प्राप्त होता है, जिस वेद वाक्य जिन वेद वाक्यों का वर्तमान में उपलब्ध वेद में पाठ है, वर्तमान में उपलब्ध होती है श्रुति, वह प्रत्यक्ष श्रुति। और जो श्रुति करके प्रसिद्ध तो हैं लेकिन वर्तमान में उपलब्ध वेद में उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे स्मृति को कहा, श्रुति को कहा जाता है अनुमेय श्रुति। काश्याम मरणान्मुक्ति, ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ये वाक्य सब श्रुति करके प्रसिद्ध हैं। समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, लेकिन वर्तमान में जो वेद हैं उनमें कहीं उपलब्ध नहीं है, तो लेकिन शिष्टों ने इन सब को श्रुति कहा है आचार्यों ने, लेकिन वेद में कहीं देखो तो सारे वेदों में कहीं नहीं मिलती, इसलिए इन्हें कहा जाता है अनुमेय श्रुति। शिष्टाचार रूपी हेतु से अनुमित श्रुति, उसका अनुमान किया जाता है, क्योंकि शिष्टों का आचरण वेद विरुद्ध होता ही नहीं है और शिष्टों ने ये पालन किया है काश्याम मरणान्मुक्ति का, इसको प्रमाण मान करके करपात्री जी जैसे महापुरुषों ने, ओंकारेश्वर के महाराज जी जैसे महापुरुषों ने काशी का अनुसरण किया, तो इसलिए ये शिष्टाचार ये ज्ञापन करता है कि काश्याम मरणान्मुक्ति ये भी एक श्रुति वाक्य है, उस और वर्तमान में उपलब्ध सारा का सारा वेद है नहीं। तो ऐसे ही और श्रुतियाँ भी हैं, तो यहाँ प्रत्यक्ष श्रुति है, अनुमित श्रुति भी नहीं, ये बता रहे हैं। दृष्ट शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष श्रुति। तो प्रत्यक्षाश्रुति सानुसयानाम अवरोहम दर्शयति, स्वर्ग से अवरोहन करने वाले सानुसय होते हैं ऐसा प्रत्यक्ष श्रुति बता रही है, यानी वर्तमान में उपलब्ध जो वेद वचन है वो बता रहा है, अनुमित वेद वचन नहीं। वो कौन सा है, तो कहते अभी छांदोग्य में आप देखोगे तो ये मिलेगा। तो तद इह रमणीय चरणा अभ्यासो यत्ते रमणीयाम यौनिम आपद्येरन, ब्राह्मण यौनिम वा क्षत्रिय यौनिम वा वैश्य यौनिम वा, अथ य इह कपूय चरणा अभ्यासो यत्ते कपूयाम यौनिम आपद्येरन, स्व यौनिम वा सुकर यौनिम वा चंडाल यौनिम वा इति। ये है प्रत्यक्ष श्रुति, छांदोग्य उपनिषद के पांचवें अध्याय के दसवें खंड की सातवीं खंडिका। तो इसमें सिद्धांति के अनुसार चरण शब्द का अर्थ शील नहीं है, चरण शब्द का अर्थ कर्म है, और वो कर्म जिसका स्वर्ग में फलोपभोग नहीं हुआ, देवता शरीर से भोगने योग्य कर्म नहीं था, जो स्वर्ग जाने से पहले किया तो है, इसलिए अनारब्ध कर्म, अनारब्ध फल कर्म है, लेकिन देवता शरीर से उसका फल भोगा भी नहीं जाता, ऐसा कर्म चरण शब्द का अर्थ है। और वो दो प्रकार का है, पुण्यात्मक कर्म है लेकिन देवता शरीर से उसका सुखात्मक फल नहीं भोगना है, मनुष्यादि शरीर से भोगना है, ऐसा पुण्य, उसे कहा जाता है रमणीय चरण। हाँ, वो आंग उपसर्ग है और चर धातु है, गति भक्षण यो आंग उपसर्ग पूर्वक तो ल्यूट प्रत्यय होकर के आचरण बनता है, तो रमणीय चरण कहा जाता है पुण्य कर्म जिनका शेष है। देवता शरीर से जिसका फल नहीं भोगा जा सकता, ऐसा पूर्व में किया हुआ कर्म यदि पुण्यात्मक, पुण्यात्मक कर्म शेष रहेगा, उन जीवों को कहा जाता है रमणीय चरण। तो जो रमणीय चरण जीव है उनका पुण्यात्मक कर्म शेष है अनुसय, उस पुण्यात्मक पुण्य कर्म रूपी अनुसय से युक्त होकर के पृथ्वीलोक में आएंगे, तो उन्हें मनुष्य शरीर की प्राप्ति होगी, और मनुष्य शरीर में भी जो वेदाधिकारी वर्ण है वो प्राप्त होगा, त्रैवर्णिक में से कोई बनेंगे। और जो जिन स्वर्गारोही जीवों का अनुशय शब्दित कर्मशेष, चरण शब्दित कर्मशेष पुण्यात्मक नहीं है पापात्मक है, उन स्वर्गावरोही जीवों को कहा जाएगा कपूय चरण। और कपूय चरण जो स्वर्गावरोही जीव हैं, पापात्मक अदृष्ट जिनका है कर्म है, वे त्रैवर्णिक से इतर योनि को प्राप्त करेंगे, ये श्रुति बता रही है, प्रत्यक्ष श्रुति कह रही है। प्रत्यक्ष श्रुति में रमणीय चरण और कपूय चरण ये जो पद हैं स्वर्गावरोही जीवों के विशेषण, ये ज्ञापन कर रहे हैं कि स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीव सानुशय होते हैं, निरनुशय नहीं, उनका पुण्यात्मक भी कर्मशेष होता है और पापात्मक भी कर्मशेष होता है, और जैसा कर्मशेष होगा उस कर्मशेष के अनुसार उनको इस पृथ्वीलोक में योनि प्राप्त होगी। स्वर्ग से आए हुए सभी के सभी मनुष्य ही बने ये कोई आवश्यक नहीं, सभी के सभी वो पशु ही बने ये भी आवश्यक नहीं है, उनका कर्मशेष कैसा है उसके आधार पर निर्धारण होगा कि उन्हें क्या बनना है, ये श्रुति बताती है। तद य इह, तत् का अर्थ है तेषु मध्य, तत् याने तत्र, तत्र याने तेषु, तेषु का अर्थ है स्वर्गावरोही नाम मध्य, स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जो जीव है उनमें से, ये इह रमणीय चरणा, इह का अर्थ है स्वर्ग जाने से पहले मानव शरीर में रहते समय जो रमणीय चरण थे, का मतलब पुण्यात्मक कर्म किया था, लेकिन ऐसा पुण्य था जो स्वर्ग देवता शरीर से उसका फल भोगा नहीं जाता, ऐसा पुण्य था इसी पृथ्वी लोक में ही जिसका फल भोगना है, और इष्टादि कर्म भी किए थे, तो इष्टादि कर्म तो स्वर्ग ले गए, और ये जो पुण्यात्मक कर्म शेष रहा जिनका, वे है रमणीय चरण। लेकिन वो किया कहाँ, स्वर्ग में किया था क्या, कहते नहीं, यह इसी पृथ्वी लोक में ही रहते समय किया था। जो पुण्य कर्म वो है अनुसय, अनारब्ध फल पुण्य कर्म। तो श्रुतिस्थ तत् शब्द का अर्थ कर दिया टीका में टीकाकार ने, तत् याने तत्र, और तत्र का अर्थ करते हैं अवरोहतानाम, अवरोहताम जीवानाम मध्य, ये तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा। निर्धारण में सप्तम्यंत से त्रल प्रत्यय, तो स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीवों में से ये इह रमणीय चरणा, इसका अर्थ करते ये केचित, इह यानि कर्म भूमौ, कर्म भूमि ये पृथ्वीलोक, स्वर्ग जाने से पहले मानव शरीर में रहते समय रमणीय चरणा अने पुण्य कर्माण, श्रुतिस्थ रमणीय चरणा का अर्थ कर दिया पुण्य कर्म वाले हैं, इन्होंने पुण्य कर्म किया था, वे पुण्य योनि भाज इति, उनको पुण्य योनि मिलती है, पुण्य योनि है वेदाधिकारी योनि, तो वेदाधिकारी योनि के अधिकारी रमणीय चरण होते हैं स्वर्ग से आकर के, और वो उनको पुण्य योनि जो मिलेगी, श्रुति कहती है बहुत विलंब से मिलेगी, ऐसी बात नहीं, शीघ्र ही। इति यत तत अभ्यासोह अवश्यम ही, अभ्यासोह का अर्थ है निश्चित ही उन्हें पुण्य योनि ही मिलती है। और आगे श्रुति में है कि ये कपूय चर कपूयाम क्या, हाँ, य इह कपूय चरणा अथ य इह कपूय चरणा अभ्यासोह यत्ते कपूयाम योनिम आपद्देरन, स्वयौनिम वा सुकर यौनिम वा चंडाल यौनिम वा। तो कपूय चरण में कपूय शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार कपूयम यानि पापम, तो कपूय चरण है मतलब पाप कर्म ही उनका है, पहले पाप कर्म हुआ है और इष्टादि कर्म भी किया है, तो इष्टादि कर्म तो स्वर्ग ले जाएगा, वहाँ स्वर्गीय भोग कराएगा, और अनुसय के रूप में बचेगा कपूय चरण यानी पाप कर्म, तो उनको फिर उस पाप कर्म का फल भोगने के लिए पृथ्वीलोक में अवरोहण करने के बाद जो कपूय योनि मिलनी है यानी पाप योनि मिलनी है, यानी पाप कर्म का फल जिस योनि में भोगा जाता है ऐसी योनि पशुआदि योनि मिलनी है, वह भी निश्चित होती है, अवश्यंभावी है। ये कपूयाम योनिम आपद्देरन वो भी अभ्यासो है, ऐसा लगाना, वो भी अवश्यंभावी है, निश्चित ही है। तो इस प्रकार ये दृष्टस्मृतिभ्याम ये जो तृतीय पद है सूत्र में, इस तृतीय पदस्थ दृष्ट इस पद का अर्थ कर दिया प्रत्यक्ष श्रुति, और वो प्रत्यक्ष श्रुति बताई तद य इह रमणीय चरणा इत्यादि, ये ऐसा बता रही है सानुसय जीव आते हैं करके। अब एक वाक्य है टीका भाष्य में ही, चरण शब्देन अनुसय सूच्यते इति वर्णयिष्यति, तो इस श्रुतिस्थ चरण शब्द का अर्थ अनुसय है, अनुसय का अर्थ है वो कर्मशेष, स्वर्ग में गए हुए जीवों का पूर्व में किया हुआ अभुक्त कर्म, स्वर्ग में जिसका भोग नहीं हुआ ऐसा कर्म जिसे कर्मशेष कहते हैं, अनुसय कहते हैं। तो रमणीय चरणा कपूय चरणा में चरण शब्द का अर्थ अनुशय होगा, रमणीय अनुशय और कपूय अनुशय, यानी पुण्य अनुशय कर्मशेष और पापात्मक कर्मशेष, ये अर्थ निकलेगा। इस बात को आगे सूत्रों के आधार पर ही भाष्य सूत्रकार स्वयं बताएंगे वेदव्यास जी। ऐसा भाष्यकार भगवान ने कहा, ये जो चरण शब्देन अनुशय सूच्यते इति वर्णयिष्यति, इसमें वर्णयिष्यति का कर्ता है भगवान वेदव्यास, वेदव्यास जी वर्णन करेंगे। चरण शब्द का अर्थ अनुशय है, ऐसा वर्णन वेदव्यास जी सूत्र के माध्यम से करेंगे। ये जो सूत्र आएंगे ना आगे, वो चरण शब्द का अर्थ क्या होगा, रमणीय चरणा कपूय चरणा, इसमें अलग अलग ऋषियों के मत बता करके, वो कौन बता रहे हैं अलग अलग ऋषियों के मत चरण पदार्थ के विषय में, व्यास जी ही बता रहे हैं, इसलिए व्यास जी बताएंगे। ऐसा यहाँ वर्णयिष्यति का अर्थ वो व्यास जी सूत्रकार हमारे वेदांत के आचार्य वर्णन करेंगे। हाँ, तो दो तीन सूत्र हैं, एक ही सूत्र नहीं, आगे आने वाले जो भी सूत्र हैं वो चरण के विषय में हैं। और बादरी से सुकृत दुष्कृते एव इति तु बादरी, ये 11वां अंतिम सूत्र है। और बादरी ये बादरायण आचार्य है, और वे कहते हैं बादरायण आचार्य, बादरी यानी बादरायण, और वे चरण शब्द का अर्थ करते हैं सुकृत दुष्कृत, रमणीय चरण है सुकृत, कपूय चरण है। तो चरण शब्देन अनुशय सूच्यते इति वर्णयिष्यति भगवान वेदव्यास। अब दृष्टश्च अयम जन्मना एव प्रतिप्राणी उच्चावच रूप उपभोग, ये जो वाक्य है भाष्य में, इससे भाष्यकार भगवान सूत्रस्थ दृष्टस्मृतिभ्याम इस पदस्थ दृष्ट शब्द का अर्थ बदल रहा है, दूसरा बता रहे हैं। अनेक अर्थत्व सूत्र का भूषण है, तो सूत्र में प्रयुक्त दृष्ट शब्द का अर्थ एक हुआ प्रत्यक्ष श्रुति तद यह रमणीय चरणा इत्यादि, अब दृष्ट शब्द का अर्थ एक अन्य कर रहा है। उसका अवतरण है टीका में दृष्टस्य इत्यादि वाक्य का, कि दृष्ट शब्दस्य श्रुत्यर्थम उक्त्वा अर्थांतरम आह दृष्टस्य इति। दृष्ट शब्दस्य, इसमें दृष्ट शब्द यानी जो सूत्रस्थ दृष्ट शब्द है दृष्ट स्मृतिभ्याम में, उस सूत्रस्थ दृष्ट शब्द का अर्थ तद इह रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति करके, अंतरम आह यानी दृष्ट सूत्रस्थ दृष्ट शब्द का दूसरा अर्थ बताते हैं ये श्रुति, नहीं श्रुति से अतिरिक्त प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष जो प्रमाण होता है ना, प्रत्यक्ष प्रमा अनुभव, ये अर्थ कर रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण को पहले श्रुति प्रमाण ये दृष्ट शब्द का अर्थ कर दिया, अब अनुभव प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण, ये अर्थ कर रहे हैं दृष्ट शब्द का, यानी ऐसा देखा जा रहा है प्रत्यक्ष। हाँ, तो भाष्य में है दृष्टश्च अयम जन्मना एव प्रतिप्राणी उच्चा वच रूप उपभोग प्रविभज्यमान आकस्मिकत्व असंभवात अनुसय सद्भावम सूचयति। सूचयति का कर्ता है उपभोग, उपभोग सूचयति, उपभोग सूचित करता है। क्या सूचित करता है? तो उसका कर्म है सूचयति का अनुसय सद्भावम सूचयति। तो उपभोग अनुसय सद्भावम सूचयति ऐसा बना दीजिए। उपभोग जो है वह अनुसय सद्भाव को सूचित करता है। अनुसय शब्द का तो अर्थ है कर्मशेष और सद्भाव का अर्थ है अस्तित्व। स्वर्ग में सभी कर्मों का भोग करके क्षय होता है, ये पूर्व पक्षी है, कोई कर्मशेष नहीं रहता। सिद्धांति कह रहे हैं कि जो दृष्ट यानी अनुभूत वह यह सूचित कर रहा है कि स्वर्ग अवरोही जीवों का अनुसय यानी कर्म शेष रहता है। सद्भाव का अर्थ है अस्तित्व, सत्ता, सतह भाव सद्भाव, ये षष्ठी तत्पुरुष समास कर लो या भावार्थक तो प्रत्यय कर लो, सत्व सत्ता। तो अनुसय की सत्ता बता रहा है, स्वर्गारोही जीवों के अनुसय की सत्ता को सूचित करता है जो दृष्ट उपभोग है। सूत्रस्थ दृष्ट शब्द से लेना दृष्ट यानी अनुभूत जो भोग है, प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है जो भोग, वो उपभोग कैसा है? तो उपभोग का एक विशेषण है, जन्म लेने पर नवजात शिशु का जन्मत ही उपभोग शुरू होता है। उपभोग का अर्थ होता है सुखानुभव दुखानुभव, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग। भोग शब्द का अर्थ होता है सुख का अनुभव या दुख का अनुभव। तो नवजात शिशु जन्म लेते ही सुख का अनुभव और दुख का अनुभव कर रहा है, और सबको एक जैसा, नवजात शिशुओं को, एक योनि के भी नवजात शिशुओं को, सभी को एक जैसा ही सुख और एक जैसा ही दुख नहीं होता। उसमें उच्चावच भाव है यानी तारतम्य है, सातिशयता है। उच्चावच का अर्थ है सातिशय, न्यूनाधिक्य, तारतम्य। तो प्रतिप्राणी उच्चावच रूप उपभोग दृष्ट ऐसा लगाना, दृष्टश्चायम उपभोग। तो प्रत्येक जन्म लेने वाले प्राणी का जन्म से ही न्यूनाधिक सुख दुखानुभव देखा जा रहा है, साथ ही से उपभोग देखा जा रहा है। वह कैसा है? तो प्रविभज्यमान है यानी अलग अलग है, एक जैसा अनुभव नहीं है। वह ऐसे आकस्मिक नहीं हो सकता, बिना निमित्त के नहीं हो सकता। आकस्मिक कहते हैं बिना निमित्त के, ऐसा किसी को सुख का अनुभव किसी को दुख का अनुभव नहीं हो सकता, निर्निमित्त नहीं है आकस्मिक का मतलब। आकस्मिकत्व उसमें असंभव है, निर्निमित्तत्व असंभव है। तो फिर उसका कोई ना कोई निमित्त है, और अभी स्वर्ग से अवरोहण किए हैं और अभी अभी जन्म लिए हैं, कोई अभी कर्म सुख दुख का हेतुभूत किया भी नहीं है, और यदि पहले से कोई कर्म नहीं है साथ में लाया भोग का निमित्त भूत, उपभोग का निमित्त भूत कर्म स्वर्ग से अवरोहण करने वाले साथ में नहीं लाएंगे। केवल चरण शब्द का अर्थ शील, शील का अर्थ स्वभाव, और केवल प्रेरक स्वभाव मात्र लेंगे तो जन्म लेते ही वो स्वभाव प्रेरक बन करके कौन सा कर्म कराएगा, पुण्य या पाप, कोई कर्म नहीं कर सकते वे। और उस समय का जो शुरू शुरू का अनुभव है, कर्म प्रारंभ करने से पहले का जो उनका उपभोग है, वो किस निमित्तक होगा, आकस्मिक तो होगा नहीं। तो वो ये ज्ञापन कर रहा है, सूचित कर रहा है उपभोग, कि उस उपभोग का निमित्तभूत अनुशय स्वर्गारोही जीवों का होता है, रहता है, अनुशय की विद्यमानता है, सद्भाव है, अस्तित्व है, ये सूचित करता है। इसमें दृष्ट शब्द का अर्थ हुआ अनुभूत उपभोग, अनुभव में जो आ रहा है उपभोग, वो ये ज्ञापन कर रहा है कि सानुशय जीव है। अभ्युदय प्रत्यवाययो हो सुकृत दुष्कृत हेतुत्वस्य सामान्यतः शास्त्रेण अवगमितत्वात्। इसमें वो सद्भाव का ज्ञापक बनेगा, इसमें हेतु बता रहे हैं कि सामान्य रूप से शास्त्र ये बताता है कि अभ्युदय का निमित्त सुख है, सुकृत है, पुण्य है, और प्रत्यवाय कहते हैं अनर्थ को, और अनर्थ का निमित्त है दुष्कृत यानी पाप। ये सामान्य रूप से दुखानुभव का निमित्त दुख का निमित्त पाप दुष्कृत, और सुख का निमित्त सुकृत, ये शास्त्र से अवगत होता है। इसलिए सामान्य रूप से शास्त्र से निर्धारित जो सुख में सुकृत हेतुत्व, पुण्य हेतुत्व और यानी पुण्य हेतुकत्व, पुण्य का फल है वो, और दुख में दुष्कृत हेतुकत्व कहो या दुष्कृत फलत्व कहो, ये शास्त्र के द्वारा सामान्य रूप से निर्धारित है। वो शास्त्र है पुण्यो वये पुण्येन कर्मणा पापम पापेन कर्मणा, ऐसा था पाप पापेन, ये शास्त्र से निर्धारित है। सुकृत से ही सुखोपभोग होता है और दुष्कृत से पाप का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है पाप से। ये सामान्य रूप से ज्ञात होने से ये निकलेगा कि नवजात शिशुओं में, स्वर्गारोही नवजात शिशुओं में यदि पाप का अनुभव हो रहा, सुख का अनुभव हो रहा है तो पुण्य रमणीय चरण है, उनका पुण्यात्मक अनुशय सद्भाव है, और यदि दुखी दुखी है जन्म पर ही तो वे कपूय चरण है, उनका दुष्कृत ही अनुशय है। इस प्रकार ये दृष्ट शब्द बता रहा है नवजात शिशुओं में अनुभव में आने वाला जो उपभोग, वह ज्ञापन करता है कि उनका अनुशय विद्यमान है, पुण्य पापात्मक कर्म शेष है। ये दृष्ट शब्द का दूसरा अर्थ है दृष्ट स्मृति ध्यान में। अब स्मृति शब्द का अर्थ करने जा रहे हैं, और टीका में थोड़ा ये दृष्टश्चयम जन्मना एव इत्यादि का अर्थ भी टीकाकार करते हैं। ये टीका तथा स्मृति पद का व्याख्यान भाष्य में हम लोग कल देखते हैं।